पराकृतनवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पोतवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण आचार ततो धर्म धर्म से प्रभुरस्य धर्म बताया धर्म शौचाचार और सदाचार से धर्म होता है धर्म के हमारे भगवान है जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है जरूर धर्म तत्व देगा जहाँ धर्म है वहां जय है मनुष्य तो भगवान वहां विराजमान होते हैं और जय भी वहां यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धर्म तत्र श्री विजय भूतिर्वाने तिरमा तिरमा जिस जगह धर्म रहता है ना वहां पवित्रता रहती है और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कहते हैं सब श्रेष्ठ महात्मा पुरुष वहां रहते हैं तो बहनों माताओं को चाहिए कि अपने धर्म का पालन करें आप अशुद्धि का विचार नहीं करते तो आपको ज्ञान नहीं है आजकल की पढ़ी लगी छोरिया है छोटी अवस्था में लगी लड़कियां है उनको पता नहीं आज संपत्ति बताया निवेदन से जनाना विरास रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं जाने पहले बताए आशी संपत्ति है निबंधा आशी माता जो मांगने वाले आशी है लड़कों में ले जाने वाली आशी संपत्ति है उस आशी संपत्ति वाले कर्तव्य और अकर्तव्य नहीं समझते शुद्धि और अशुद्धि इसका ज्ञान उसको नहीं होता उनको नहीं हो तो कम से कम कम से कम कम से कम बड़े बूढ़े आदमी कहते हैं उनके अनुसार मान लेना चाहिए ध्यान देगा सब भाई बहन मेरी बात की तरफ ख्याल करें छोटी अवस्था है अपने साथ से पढ़े नहीं और अपने पढ़े लिखे संतों का संग किया नहीं और अपने शास्त्रों के तत्वों को जानने वालों का संयोग हुआ नहीं उनको इनका पता ही नहीं क्या धर्म होता है क्या धर्म होता है तो अशुद्ध अवस्था में जो स्त्रियां सबके साथ बैठती है अब सब साथ भोजन करती है वहां ब्राह्मण भी भोजन करते हैं साधु भी ब्राह्मण करते हैं भोजन करते हैं और वहां रहते हैं और अच्छी बहनों माताओं जो शुद्ध पवित्र निर्मल रहने वाली वे भी वहां भोजन करती है तो उनको पाप बहुत रहेगा और पाप का परिणाम खराब होता है यह सीधी बात है पाप का परिणाम खराब होता ही है अवश्य वे भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प शोर कोट जतई रवि सैकड़ों कर्म बीत जाए तो भी पाप किया हुआ का फल भोगना पड़ेगा तो अभी वे मान ले तो अच्छी बात है नहीं तो प्याज सहित वो पाप भोगना पड़ेगा तो बहुत कष्ट करना पड़ेगा रोना पड़ेगा फिर हाथों मत रहेगी पाप कर तो करता है आदमी अपनी स्वतंत्रता से और उसे भोगता है प्रतंत्रता से कैद में देखा है ना, कारागार में जहां मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, तो काम तो करते अपनी मर्जी से, उसमें कोई किसी की सम्मति की जरूरत नहीं, पर दंड भोगना पड़ता है स्वयं को बिना मर्जी। दुख भोगना कोई चाहता नहीं है, पर दुख भोगना पड़ता ही है। ऐसे दुष्कर्म करने वाली जो स्त्रियां है, लड़कियां है, उनको पता है नहीं, उनको पता नहीं क्या पुण्य होता क्या पाप होता है। और एक बात मैंने देखी है और सुनी है और समझ में भी आती है कि जिनको पता नहीं वे उन बात की खिली उड़ाती, हंसी उड़ाती। अरे भाई जानते नहीं, तुम विचार तो करो, थोड़ा गहरा विचार करो, अच्छे समझदारों से पूछो, उनकी सम्मति लो। शुद्धि अशुद्ध अवस्था है, पवित्र और अपवित्रता है। आज पवित्र अपवित्रता का विचार उठ रहा, कलयुग का प्रभाव विशेष पड़ रहा है। कलयुग का प्रभाव रहने से प्रवृत्ति से निवृत्ति से जितना न विद्रास आसुरा जितना प्रवृत्ति और निवृत्ति से न विदु आसुरी प्रगति वाले शुद्धि और शुद्धि ऊर्जा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में जानते नहीं। तो नहीं जानते तो कम से कम जानने वालों से सुन ले, समझने वालों से पूछ ले, और उनकी सहमति से काम करे। और खोटी सहमति लेंगे, उनका सहमत नहीं, तो उल्टा फल उसको भोगना पड़ेगा, वे बच नहीं सकते, महादंडा पड़ेगा, उनसे बच नहीं सकते। देख तो यहाँ भी पता लग जाए तो उसको कैद होती है, जुर्माना होता है, दंड होता है। जो भी अनुचित करते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, कर्म करते हैं ऐसे ही, उनको दंड भोगना पड़ता है। इस तरह से उन बहनों को माताओं को जो कि छोटी अवस्था में पढ़ लिख गई, अंग्रेजी पढ़ रही है, उसको क्या पता कर्तव्य अकर्तव्य क्या होता है, इस बात क्या जाने। विदेशी भाषाओं में ऐसी क्या चीज है नहीं, विदेशी भाषाओं में नाश नहीं है। अब नाम ही जान नहीं, वे क्या जाने, घी का नाम नहीं है, अंग्रेजी भाषा में घी का नाम नहीं, बटर वाले मक्खन का तेल ये घी को कहते हैं, मक्खन का तेल, तेल है मक्खन, घी मक्खन तेल, मक्खन से निकला तेल होता, यही कहते हैं खाने पता। ये कैसी भाषा हुआ है, हम तो जानते नहीं भाई, सीएच कैट कर मिल ली गई है, सब देख रही हमें आती नहीं था, बस मतलब ये विषय सीख ली, ये विषय सीख ली और पता है नहीं हमें, तो उसको हम क्या जाने बोलो। अब पीयूटी पुट हुए, आर टी रुट हुए, तो पुट रुट सीओटी कट, सीओटी कट, सी शब्द सी है बोले कर। अब उन कैसे समझा, सर कर पता ही नहीं है, सर सी लिखे सी बोले कलकत्ता लिखे तो लिखे सी, और सी तो कलकत्ता हुआ सटकट कट भी होती कट बट भी होती बट तो सी होती कट उठता ही है, बट बोलो तो कट बोलो, इसको कुट बोलो तो बुट बोलो, तो बोलते शब्द बो के बोल के यू टी बी यू टी। अब वो कुछ ही बोले, वो कुछ ही बोले। अक्षरों का जिनको ज्ञान नहीं, सब अक्षर जितने हैं त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा शंभु मते मता भगवान के मतलब 63-64 वर्ण है, 63-64 वर्णों के 26 वर्ष। अब 26 अंगों में 63-64 है ही नहीं। दांत तो तोड़ दिए, दाता दाता दाता दाना ही टठा डा टठा हरिओम सठ हरिओम तट सठ तट टट्टी है टट्टी है बैठ सब तट है। अब तट सठ क्यों अरे तट सठ बोलो तट बोले नहीं बोले कैसे बजा तो है ही नहीं वर्णमाला में ही तो नहीं तो न करेगा यू लगा ऐसा लगा कर खाना बोलते खा नहीं है तो केर ऐसे तो खे हो गया। अब कैसे खाओगे भाई तो सुर में अक्षर पूरे नहीं भाषा पूरी नहीं पूरे अक्षर नहीं। अब वो शिक्षा ली है तो उन्हें क्या पता शुद्धि क्या होती है शुद्धि क्या होती है। रहो नाम केवल को कैरी मान शुद्ध नाम कैरी कैरी का आचार होता है आचार आचार होता कैरी का होता है नींबू का होता आचार होता है उसका नाम आचार है। और आचार नाम भैया पवित्रता का है। रहो नाम आचार को केवल कैरी मान है पूरे पवित्र एकादशी तिथि में थोड़े जुड़ना है पवित्र एकादशी होती है और पवित्र पवित्र क्या होता है जानते हो। उन बहनों से कहना है हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप नरकों में मत जाओ आप नरकों में जा रही हो ऐसा दुख है। बेचारा नहीं जानते ब्राह्मण है साधु है वे भोजन करते वहाँ आप अशुद्ध अवस्था में जाकर वहाँ भोजन करती हो उनके साथ में वन साधु की पंक्ति में तो कितना पाप लगता है। तो पाप आपको लगेगा साधु और ब्रह्म तो जानते नहीं पता है नहीं कितना पाप लगता है मुफ्त में। कोई आपके पैसा कौड़ी है कि आप पैदा नहीं और पाप लग गया भयंकर महान पाप लगता है उसका पवित्रता से। तो माता और बहनों को भूली पड़ी है उन गुरु का ये समझाओ ऐश्वर्यों को समझे समझना चाहिए ना पाप पुण्य क्या होता है शुद्धि अशुद्धि क्या होती है पवित्रता पवित्रता क्या होती है सफाई के साथ है। हड्डी है हड्डी को साफ कर दो तेजाब ने दो कर साफ कर दी साफ हो गई सफाई हो गई सफाई और पवित्र कैसे हो गई। सफाई और चीज है पवित्र और चीज है पवित्र समय तो समझते हैं सफाई होनी चाहिए साफ होनी चाहिए चीज बस पवित्र होगी। पवित्रता से नाम नहीं है हड्डी पवित्र होगी कैसे बताओ मुंह से ही हड्डी वो पवित्र कैसे हो गई। ऐसे आपके पवित्रता होगी कपड़े पवित्र पहन लिए अच्छे पहन लिए कपड़े से पहन लिए ये अंग्रेजी अवस्था हो सकती है। हिंदुस्तान एक देश प्रभुत सगा साधक नजर बना स्वम स्वम चरित्र शिक्षा सर्वभावनवा पृथ्व्याम सर्वमानवा भूमंडल के ऊपर सबको ये चाहिए एक देश बनकर से इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से शिक्षा दे। अब इस देश में शिक्षा दे भाई दूसरे जितने सही लोग हुए और हमारा घाटा हो गया यहाँ घर में ही घाटा घर में ही समझते नहीं अब समझे कैसे पढ़ाई करते ही नहीं पढ़े होकर संग करते नहीं आदर्श से आदर्श वही उनको भी मानता है। राम जी का सीता जी का पतन ये स्कूल की बात में पूछा राम जी को और सीता को सीता माँ हरी राम जी की माँ ये आज तक पढ़ियों के बारे पढ़े दी की बात है ये अपने गणमा नहीं रामायण की बात हम गए थे गोरखपुर रहते थे बस्ती में बस्ती जिला है उस बस्ती में गए तो ठहरे थे डॉक्टरों के ठहरे वहां आज है आते नहीं रामायण शुद्ध रामायण शब्द नहीं आता रमेन रमियान दो सब सुने हमने रमियान और रमेन अंग्रेजी पढ़ते ये बात समय ये रमियान में हसा रमियान में ये बात अब रमियान हमारी सुन रमियान क्या कहते हैं रामायण अंग्रेजी से बोल नहीं सकते कैसे बोलते थे अक्षर ही नहीं है पूरे तू जड़ घटा लेगा सब घटा ही घटा है बहनों कृपा करो आप कृपा रखो जरा बोलो जानो समझो पाप लेगा पाप पाप भयंकर दुख देगा तो समझ में आएगी पाप करते हुए समझ में नहीं आता दुख फल मिलता है तो ऐसा है अनुभव फर्क मिलेगा इस वास्ते आप पवित्रता रखो आप पवित्र अवस्था में आप मत जाओ आप पवित्र अवस्था में भोजन मत जाओ जमे जाओ सत्संग सुनना ही और दूर बैठो साथ में मत रहो सबको अशुद्ध मत करो आज अलग अलग अशुद्धि मानी है पहले दिन ज्यादा दूसरे दिन कम तीसरे दिन कम थी सोते श्रवण करना से शुद्ध होते हैं अपवित्र अवस्था होती है अपवित्र निकलती है घर से अवैधता निकलती है उसके रोमों से अवैधता निकलती है रोमा संगी इस बात से अलग रहती है वो अपना लोटा भी अलग है अपनी थाली भी अलग है अपने कपड़ा अलग है अलग बैठती है मैंने ऐसे देखी है घंटों पर रोवे से क्या निकलती है रोम से क्या निकलती है रोम जहर निकलता है जहर सांप होता है सांप काला सांप जोरदार वो अंधा हो जाए हृदय सुला के छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाए और आपको पता है छोटा बच्चा हो और हृदय सुला की छाया पड़ जाए तो छोटे बच्चे का सही उतर जाएगा सब सब नाश हो जाएगा अरे वो तवाई में पानी होता है पानी गंदा हो जाएगा जंतु ही जंतु हो जाते हैं कालू में संतों का जो स्थान था वो स्थान जगह है जड़ा खड़ी जड़ा है कुंड है लोग आते नाणवल जाते वहां कुंड है साधु है नहीं हुई जड़े वाले साधु नहीं उन्हें नीचे तराई है उस तराई मैंने देखा जो जंतु ही जंतु हो जाए वो जंतु गंगा जल गया ठीक हो जाए गंगा जल से शुद्ध हो जाए वो कोई अस्त्र स्त्री छू जाए पानी से सब जंतु जंतु हो जाते अंधे हो तो भुजंग काला सांप होता है अंधा हो जाता है मन स्त्रियों की छाया पड़ने से ऐसी अशुद्धि होती है उसमें पापड़ होते हैं पापड़ काले हो जाते हैं ये तो माया भी जानती है इन बातों को जानती है पापड़ होते हैं पापड़ लावणी जी आए पापड़ काले काले काले हो जाते हैं मैंने देखे वो ज्योति कहते हो तो वे शादी से बनाते हैं शादी को ज्योति बना ज्योति कहते हैं उसको ये कर दिया प्रत्यक्ष में पाप असर पड़ता है जड़ चीजों पर जो चेतन नहीं है जड़ चीजों पर असर पड़ता है अब पापर चेतन है क्या पापर गाले हो जाते हैं ऐसे तो बच्चा होता है छोटा छोटे बच्चे पर असर पड़ता है बड़े असर में बड़े असर में कम कम पड़ता है परंतु सूक्ष्म असर पड़ता है उसको वास्तव में जानने वाले जानते तो नहीं जानते डॉक्टरी में हरेक का इलाज करेंगे तो जो नस्तर से इलाज कर दिया उसको पानी में उबड़े बिना दूसरे का इलाज नहीं करते इलाज करे तो उसको बीमारी के फैल जाता परमाणु देखते नहीं है पर डॉक्टरों को पूछो शरीर की शुद्धि के लिए डॉक्टर अच्छी तरह से जानते हैं करते हैं पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए धर्म के विषय में शुद्धि रस्तु नहीं जानते क्योंकि तो पता है नहीं उसको अंधे बेचारे पढ़ाई भाई नहीं बात अब कोर्स में बात नहीं आई आदमी कहीं चले थे कि चलो अपने नदी पर चलो समुद्र में बैठा समुद्र में गए तो चले मल्ला को पूछा तुम जानते हो तो पढ़े नहीं हो उसने जानते नहीं भाई मैंने तो पढ़े करी नहीं अरे तुम जानते हो नहीं पढ़ाई होती है वो पढ़ाई जानते हो तुम तो पढ़ाई तुम तो नहीं जानती कहते हैं वो पढ़ाई है जिसमें शस्त्र विचार किया है, वो जानते हो तो नहीं जानते हो तो तुम्हारे जन्म गया ही। अच्छा जो ये व्यापार की चीज है उसको तुम जानते हो, व्यापार में बताया है अलग अलग व्यापार की बात बताई, जानते हो? बाबा हमें कुछ नहीं जानते, हम तो नौका जाते हैं काम करते, तुम्हारे जन्म गया ही। इसे माया बाहर डूबते अरे जोर से तूफान, अब तूफान आ गया महाराज, आपको तैरना आता है? तैरना तो नहीं आता ही, हमारे कोर्स में था ही नहीं। अरे तैरना आता ही नहीं पानी में, ये पानी में तैरना आता नहीं तो हमारा तो गया जन्म, गया जन्म आपका गया साफ ही, मर जाओगे अभी अभी जोर से हमारे तो उठ जाएगा, हम तो हाथ मार के चल जाएंगे और फिर डूब जाओगे। अरे तैरना आता नहीं, तैरना तो आता ही नहीं, जब मैं कोर्स में नहीं था, ये पुस्तकों में नहीं था, अब पुस्तकों में नहीं था वो बात नहीं जाने बेचारे। अरे मल्ला है जो मैंने उसको फेंक दो कुछ पानी नहीं, वहां डूबेगा नहीं, मल्ला के छोर छोर छोरा पानी में तैर जाए। तो अब चले जोर से बात गए तो डूब जाओ, फिर तुम्हारे जन्म ही होंगे ही होंगे, हमारे जन्म तो गया तो जीते रहेंगे हम तो, अब मर जाओ राम नाम सब बहुत जाएगी भाई। तो जिस विषय को नहीं जानते उस विषय में जानकार की सलाह लेनी चाहिए, तो आप जानकार की सलाह लो, जो पवित्रता अपवित्रता क्या होती है कैसे होता है उसकी सलाह दे करो, बहनों आपका भला होगा, कृपा करो। आप बहनों को कहो, बूढ़ी माताओं को प्रार्थना है कि माता है उसको समझाओ, छोटी बच्चियां जानती नहीं बेचारी, मरोगे अभी समझे, कहता है ना मैं कोर्स में नहीं था, तो कोर्स में आती नहीं है बात, अब नहीं आती, जानती नहीं, पढ़ाई करी नहीं, शास्त्री बात ना पढ़ी है, ना उन्हों का श्रवण किया है, ना महात्मा को समझ लिया है, ना संत शास्त्र पढ़े का श्रवण किया है। बहनों माताओं से कहना है ऐसी अद्भुत अवस्थाओं में घर में भी काम नहीं करना चाहिए, घर में रसोई बनाना चाहिए, पति को घर तुम बनाओ। आजकल के पति लोग भी पढ़े लिखे हैं, वे किसी विचार नहीं करते, बनाओ रसोई बनाओ खाओगे, पुरुष भी नहीं जानते स्त्री भी नहीं जानती, अब उन्हें कोर्स में नहीं था, कोर्स में है अब कोर्स में नहीं हुई जानते नहीं। अरे धर्म अधर्म की बात है, पाप और पुण्य की बात है, वे जानते हैं, वे जानते हैं, नहीं जानते लोग क्या पता, हमारे साथ मारवाड़ी का आवाज है आंध और रजान, आंध और रजान एक समझ आंधा और रजान, जान के अंदर ही तो है वे जाते नष्ट अंदे से सर्वे लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, जैसे नष्ट अंदे सर शास्त्र है शास्त्र नहीं जानते अंधे है मुझे, अब अंधों को क्या पता किधर सूर्य है किधर है पूर्व है किधर पश्चिम है कहे सूर्य है, अब सूर्य जैसी चीज को नहीं जानते, पृथ्वी से जो बड़ा है ऐसा सूर्य है उस सूर्य को नहीं जानते, कोर्स में नहीं है। इस तरह से बातों बहनों से कहना है अशुद्ध अवस्था में पवित्र रहो, दूसरों को पवित्र करो, कम से कम दूसरे पवित्रता से अपना धर्म की बातें उनको तो अपवित्र मत करो, आपको पाप लगेगा आपको लगेगा, पर भ्रष्ट कर दे तो साधुओं को ब्राह्मणों को कितना पाप लगेगा आपको, उसका दोष आपको लगेगा ज्यादा, उनको भी अपवित्रता होगी और वो अपवित्रता आप भागीदार होंगे उसकी। इस वास्ते माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अशुद्ध अवस्था में आप सबके साथ मिलो मत, सत्संग सुनो तो एक तरफ बैठ जाओ, एक तरफ बैठ कर सुनो, बताया है जो शुद्ध है नीची जाति के हैं उसे तेज अनुकंपा भवादृशी ही भवादृश संत महात्माओं की तेज अनुकंपा, हमारे पर कृपा करनी चाहिए, वही से विचारे एक तरफ बैठे एक तरफ सुने उनकी कृपा करो, तो आप कृपा की बात करो कृपा करो तो कृपा तब प्राप्त होगी, शरीर से बात मरो तुम नहीं मानो तो देखे पूछो, पता है नहीं। अब आप एक कपड़ा में आपका क्या पता, बड़े देते कपड़ा देते तो बैंक में माता हो, आपके अशुद्ध अवस्था में आप अलग रहो, सत्संग सुनो तो अलग बैठ कर सुनो, अशुद्ध मत करो, दूसरों को अशुद्ध मत करो, सत्संग ध्यान दो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत लाभ होगा आपको, फायदा होगा, साधुओं की ब्राह्मणों की पवित्रता रहेगी, वही साधु बैठते वही साधु भोजन करो, सब अवृत्त हो जाएंगे। आप जानकार नहीं हो, एक पढ़े हुए अपने दो हैं, वो पढ़े हुए विभिन्न हो जाते हैं, साक्षरा राक्षसा, साक्षरा राक्षसा उल्टे होते ही राक्षस हो जाए, ये पढ़ाई गई है तो पढ़े लिखे उल्टे हो जाते राक्षस हो जाते, खा जाते बेचारे, राम राम राम राम राम, राक्षस मत बनो, पढ़ी लिखी बहला राक्षस मत बनो, असुर मत बनो, शुद्ध जानो पवित्र करो, नहीं जानो तो पूछ लो, बड़े अच्छे पुरुष महात्मा पुरुष है संत पुरुष है उनसे पूछो, पवित्रता रखो, पवित्रता से ही धर्म पर धर्मास्य प्रभु अच्युत आचार प्रभो धर्म, शौचाचार और सदाचार, आचार के दो भेद होते हैं, आचरण करने में सदाचार होता है उस पवित्र, शौचाचार होता है पवित्रता से, हाथ धो तो मिट्टी से धो, ऐसे मिट्टी में साफ बहते होते हैं, और साबुन से हाथ धोए चिड़ा से बचता ही नहीं, साबुन बनता है तेल से, अब तेल देता तेल से चिड़ा देता है, मैले का भी चिड़ा चला मैला पड़ा करके मैले में से चिड़ाश निकाल कर साबुन बनाते, बढ़िया अंग होने का साबुन बनाते हैं मैले से, मेरे में चिड़ाश निकालते हैं, चिड़ाश से फल बनता है, अब ये तो याद है साबुन बनता है, उस चिड़ाश में होती है एक चिड़ाश बड़ी विचित्र, चिकनाश में एक पवित्र होती है, खाते हैं खाने में पीने में छोड़े इसमें अशुद्धि चीजें खाने में जाए, मुसलमान लोग है वे भी मदिरा जापान मदिरा लग जाए तो वो चमड़ा उतार दो, मुसलमान धर्म मिल जाए ऐसा वो अशुद्ध है अशुद्ध, और मुसलमानों में आज खाने लगे, मैंने बातें सुनी कि जो विदेश है अब विदेश बन गया, अपना देश भी पाकिस्तान विदेश बन गया, वो दूसरा देश माना जाता है, पाकिस्तान में विदेश गया तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का ही बातें मैंने सुनी, वही मदिरा पीने लग गए, मुझे मुसलमान खुद पीने लगे, मुसलमानों में आ गई ये बात, अब आश्चर्य आता है, चमड़े लग जाए तो चमड़ा उतार दो, इतना अशुद्ध मदिरा मुसलमानों के धर्म में लिखा है, वे मुसलमान खुद मदिरा पीते हैं, फिर वह साथ ही हिंदू पीते हैं, हिंदू और मुसलमान सब एक ही हुए, एक ही खाना पीना है साथ में, गाय का वंश खाते हैं वो बक्से उनके साथ में, वो सारी भोजन करते हैं, नहीं करे तो मारे, पाकिस्तान में रहते हैं कैसी दशा हो रही है, पाकिस्तान के हिंदुओं की यह दशा हो रही है, हमारे तो हिंदुस्तान में यह दशा हो रही है, पता है नहीं, हाँ एक निकाह देख सको, कहने वाले सुनने वाले जानने वाले कोई नहीं है, सब के सभी इतने आदमी इकट्ठे हुए यहाँ पर हमारे पूछा जाए संस्कृत जानने वाले कितने, बहुत कम मिलेंगे, ये मेरे पूछने का काम पड़ा है, संस्कृत पूछने का काम पड़ा है, संस्कृत पढ़े हुए तो पूछो, तो पूछे कौन, जयपुर में संस्कृत का प्रचार है, जयपुर की खुद परीक्षा होती है, उसमें एक जयपुर का आया छोरा, पूछा जो मेरा भाग्य बनवा, हमारे ये है नहीं जयरामदास जी, धर्मदास जी को बैकर पूछा, बैकर पूछ लिया क्या इंद्र वर्मा भयंकर पूछा लंबा सूत्र झुकाया गुरु ने, सब बातें बता दी। ऐसा डरा भयभीत हो गया, चल रहे पड़ रहा सुबह पोल, चल रहे पड़ रहा आदमी मिलता नहीं। अब इतने है ना, इतना आदमी बैठे हजारों हजारों आदमी, हमें बहुत थोड़े संस्कृत जानने वाले बहुत कम है, तो संस्कृत में लिखी हुई बातों को कैसे समझे। संस्कृत में इतना विलक्षण साहित्य हो रहा है किसी भाषा में नहीं है। वे जोर से मैं कहता हूँ, आप सुनते हो सुन लो, किसी भाषा में संस्कृत जितना ऊंचा साहित्य नहीं है। रसोई बनाने की बात भी शास्त्र में हमारी इतनी है और नहीं है। छंद हो रहे छंदों की रीति शांति की बातें और छंदों में नहीं है। और तरह तरह की भाषा, तरह तरह का योग ज्योतिष है वो भी संस्कृत में है, जितना दूसरी जगह नहीं। संस्कृत में जो साहित्य है वो साहित्य दूसरी किसी भाषा में नहीं मिलता है। आज मैं कहता हूँ आप इस बात को ध्यान दें और पूछें, अगर इस बच्चे लिखे। मैंने सुना है अच्छे अच्छे जानकारों से कि संस्कृत भाषा में जितना साहित्य साहित्य नहीं है। हमारे जितना पवित्रता का विचार किया है उतना विचार नहीं किया है। अरे भाई हम कहें, एक हमारे होता है शास्त्री कामना, एक होती जिज्ञासा, एक होती मुमुक्षा, एक मुमुक्षा, एक जिज्ञासा, एक कामना। अब कामना में जिज्ञासा में क्या फर्क है, तो वे एक ही बात बता देंगे, वांट कह देंगे, डिजायर कह देंगे, डिजायर वांट कह दिया। असल पूछा डिजायर वांट एक ही धातु का नाम है। हमारे आवश्यकता और जो कामना है इसका बड़ा भाई भेद है। आवश्यकता किसको कहते हैं, आवश्यकता होती है परमात्मा की और कामना होती है संसार की। शक्ति व्यापी आवश्यकता होती है, आवश्यकता सब नहीं मिलता गांधी में। मैंने पूछा अच्छे अच्छे पटेरी वाले, सब नहीं मिलता। अनुवाद करे तो अनुवाद में आता नहीं, वो जाने शब्द ही नहीं है भाषा में किसने के। अनुवाद में कई भाषा में ऐसे शब्द है वे संस्कृत में नहीं आते। भाषा का एक नारा नारा अलग भाषा नहीं मुहावरा होता है, तो भाषा में ही वो शब्द नहीं है, भाषा में ही वो चीज नहीं है, वो कहां से आवेगी। अब एक वचन बहुवचन है हिंदी में, गुजराती में बहुवचन है, एक वचन है द्विवचन है, बहुवचन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनलिंग है, गुजराती में है, मारवाड़ी भाषा में है, मारवाड़ी में नहीं है, मारवाड़ी भाषा में है ही नहीं, मार्ग पत्र नहीं होता है यहाँ से मारवाड़ी में, तो अब नपुंसकलिंग है ही नहीं, तो वो कैसे समझे जो शब्द नहीं है। वह नाम ही नहीं है, वह शब्द ही नहीं, आकाश शब्द ही नहीं, नपुंसकलिंग ही नहीं है। एक वचन द्विवचन है ही नहीं, एक वचन बहुवचन है। संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन है, गुजराती में है, महाराष्ट्र भाषा में है, हिंदी में नहीं है। तो जिस भाषा में जो चीज नहीं है उस भाषा में वे आदमी कैसे समझे, उन भाषा को जानते जानते नहीं। ऐसे अशुद्धि शुद्धि के विषय में जितना हमारे शास्त्रों ने ऋषि मुनियों ने महात्मा पुरुषों ने विचार किया, इतना गहरा विचार किसी ने नहीं किया है। त्रिष्ठी चतुष्टी तिरसठ चौसठ वर्ण है, चौसठ वर्ण जिस जगह छब्बीस वर्ण है। अब भाई छब्बीस का दुगना तिगुना बनेगा, भाई छब्बीस का दुगना करें तो सिर्फ पानी होता है। उसमें देते शब्द कितने अक्षर है, कैसे लिखे जाते हैं वो लिखे नहीं सकते। उर्दू में नहीं लिख सकते, अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, हिंदी है वो ठीक तरह बता नहीं सकते। सब शब्दों का ऐसा अर्थ है, तो शब्दों के बीच में घटा है तो भावों के बीच में घटा बहुत है। भाव तो बहुत विचित्र है, शब्दों में शब्दों से ऊंचा है भाव, भाव शब्दों से प्रकट करना बड़ा कठिन होता है। उस भाव में शुद्धि और अशुद्धि है, अब अशुद्धि वो जानते नहीं, वे जानते नहीं स्वास्थ्य विशुद्ध विशुद्ध यही है। पर को बहनों माताओं से भाइयों से कहना है, सब आप समझो शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार से पवित्रता रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, आपको पुण्य होगा और ऐसे करने से पाप लगेगा। पाप ही नहीं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पशुओं को समझाओ क्या समझेंगे, पाप और पुण्य क्या होते पते। जैसे आपको सुख होता है वो पुण्य होता है, जैसे आपको दोष लगता है पाप लगता है जिसे दुख होता है, आपके मन के प्रतिकूल प्रकृति आती है उसको पाप कहते हैं, पाप में पुण्य का पता है। तो आपको पता नहीं है परंतु ये होगा जरूर, अवश्य नहीं बहुत कृतंग कर्म शुभा शुभम ना भक्तम क्षीयते कर्म कर्म सोते सत्य रही कई गलत भी जाते भी किए हुए पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। इस वास्ते भाइयों बहनों निगाह रखो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, पुण्य करो, सब शुद्धि से चलो। आप पुण्य और लोग देंगे आप शांति रहेगी। यहाँ आप आए हो तो यहाँ इकट्ठे हुए इतने बाहर से लोग आए, शहर के लोगों से ज्यादा होता नहीं कम और बरोबर होगा पता नहीं, पर बाहर के लोग बहुत आए हैं तो वे इतने दूर दूर से आए हैं, क्या वे मूर्ख हैं, बेसमझ हैं, समझदारी की बात सुनने के लिए आए। जो शास्त्रों में हमें शास्त्र है, शास्त्र जानने वाले पुरुष हो उनको जो जानने में ज्ञान हुआ है वो ज्ञान के लिए इतने लोग आए हैं, कृपा करो बात मानो। लोग और परलोक दोनों शुद्ध होगा, होगा नारायण नारायण नारायण नारायण। आप जैसा करोगे वैसा आप पाओगे, शुभ अशुभ कर्म जैसा करोगे उसी अनुसार आपको फल मिलेगा, फिर आपको दुख पाना है सुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, उसे बच नहीं सकते। इस वास्ते पहले काम का याद रखो, ऐसा काम अशुभ काम करो मत जैसे आपको दुख पाना पड़े। कृपा करो कृपानाथ, मैं तो एक बात जो हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, शुद्धि शुद्धि का ख्याल रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो शास्त्रों की बात बताऊ आपको, पाप और पुण्य होता है बहुत विचित्र बात है। अपने कल्याण की बात आई है जिसमें बड़े बड़े संत महात्माओं ने जो कहा है, बड़ी कठिन बात बताई है, उस बात को बहुत सूक्ष्मता से आज को बातें बताई जाती है। अपना शरीर है और आप है, गीता चलती है इसी के ऊपर, दूसरे शास्त्र से नहीं चलते। गीता एक शास्त्र ऐसा करता है शरीर को लेकर के शास्त्र पहले पहले शीघ्र अशोचयानंद सोच प्रज्ञा वादा से भाषे गता सुन अगता सुन सर नाम सोचते पंडिता, या गता सुन अगता सुन को बताए। जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी और जिनके प्राण है अभी जीते हैं उनके लिए भी, पंडित शोक नहीं करते, पंडित की चिंता नहीं होती और दूसरे शोकों को चिंता होती है, जीते होगी बड़े होंगे। इसमें बताया कि भाई जीता होगी चिंता कैसे होती है, कि जीता होगी चिंता जो होती है इतनी मरे मरे में नहीं होती, मर रहा तो मर गया, अब मर गया उसके लिए चिंता है, एक ही चिंता है मर गया वो इतना ही है, जीता वाली उम्र भर चिंता वही जीतेगी उम्र भर, उन्हें पानी देना पड़ता है, अन्न देना पड़ता है, स्थान देना पड़ता है, सुख दुख होता है, उस बीमार शीमार होता है, उम्र भर चिंता होती है। गता सुन अगता सुन सर अगता सुन कभी वे शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते, वे तत्व को जानते हैं। तो ऐसी तत्व की बातें शास्त्रों में कही है, उससे विरुद्ध बातें कही मिलती है। हमारे को कई बातों का ज्ञान होता है, मैं पढ़ता हूँ अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ, कोई क्षेत्र वर्ष हो गया मेरे को बोलते हुए व्याख्यान देते हुए क्षेत्र बहुत तरबस हो गया, मेरे को बहुत तरबस हो गया व्याख्यान देते हुए समझाते हुए, समझा नहीं हो अभी, अभी नई नई बातें समझता हूँ। आपके सुख और दुख होता है, दुख मिटाने की बात, आनंद की बात, मैं समझता हूँ, मैं किसको बताऊ, आप सुनते ही नहीं, आप परवाही नहीं करते। देह देही नहीं बात, देह और देही, देह वाला और देही, यानी बात साथ में लिखी है। कितनी विलक्षण बात लिखी है, शरीर और शरीरी की बात, देह और देही की बात। देही नो अस्मिन देहा गौमानम सौमनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे शरीरधारी को शरीर की बात होती है, कुमार अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है। तो देहांतर की प्राप्ति होती है, जैसे बालक होता है वही जवान होता है, जवान होता है वही बूढ़ा होता है, बूढ़ा होता है वही मरता है। तो जो जीव है वो मरता नहीं है, वो रहता है, और जवानी में ही रहता है, वो वृद्धावस्था में भी रहता है, रोगी अवस्था में रहता है, निरोग अवस्था में रहता है, वो एक रूप रहता है। ये विषय गीता में आरंभ में आता है, दूसरी जगह ये विषय था इतना आता नहीं, खुलासा दूसरा शास्त्रों में बात आती है, वो आती है दूसरे ऋषियों विषय। इसका बहुत गहन विचार किया है ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, जीवात्मा के जीवघात और शरीर ने, दोनों बातों में शरीर शरीर के बात में बहुत विचार किया है। परंतु वह विचार आता है विचार करने की, जैसे महाजनी सीखो तो महाजनी में, महाजनी में सीखो तो आपके उतार एक एक दो दो दो चार चार चार आठ आठ चार सोलह, ऐसे सोलह होता है। तो इसमें ठीक अंदर से सब बता देंगे, वो जैसे बताया ऐसे ही शास्त्रों में बात बताई है। तो शास्त्रों में ये हिसाब की तरह बताई है। आजकल शास्त्र पढ़े हुए भी कहते हैं ये शास्त्र की बात क्या है कि काली तो बिल्ली और अंधेरे में हाथ के ऊपर, बिल्ली हो काली और अंधेरे में हाथ फेरे उसके ऊपर, ये बताओ कैसी बिल्ली। बिल्ली काली अंधेरे काला हाथ फेरे उस पर जाने में बिल्ली ने समझी कैसे समझी। अरे बिल्ली सफेद भी होती है, बिल्ली काली भी होती है, बिल्ली कांवरी भी होती है, पर वो क्या समझे अंधेरे में, अंधेरे में बिल्ली एक जैसी है। ऐसे शास्त्रों की बात करते हुए भी वे लोग समझते नहीं। ये मैं अच्छे पढ़े लिखे आदमियों की बात सुनी है, जो अंग्रेजी में से जानकार है, वे शास्त्रों की बात वो गहरी को मिलेगा, अंग्रेजी में बिल्ली में हाथ फेरा कुछ नहीं शास्त्रों में। संस्कृत ये व्याकरण है, जिस व्याकरण की आपने संस्कृत में व्याकरण लिखा है, संस्कृत में व्याकरण लिखा है, उस पर व्याकरण जानने वालों ने कुछ टीका टिप्पणी करी है, पर कर्म करने प्रयोग क्या होता पता ही नहीं। वह संस्कृति व्याकरण है, गीता प्रेस में छपी है, बड़ी इज्जतदार है, उसमें कर्म करती प्रयोग क्या होता पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है उनको। हमारे सहभागी चंद्रराम जी, वो मैंने पढ़ा, वो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी संस्कृत बोलते हैं, क्या पढ़े अंग्रेजी पढ़े क्या पता, कुछ नहीं जानता। अंग्रेजी पढ़ा तो भाषा जानता है, भाषा बोल देता है, पर अंग्रेजी का तत्व कैसे समझेगा, संस्कृत का तत्व कैसे समझेगा। कर्म करती बोलो भाव कर्म पर मुश्किल हो जाती है। कर्म करती प्रयोग उस व्याकरण में जो सफा सफा पोल निकल होगी, आप देखो तो पता लगे। सरसर पड़े हुए आदमी भी सब इस बात को नहीं जानते, सब ख्याल नहीं करते, क्योंकि उन्हें ध्यान ही नहीं देते कितना गहरा विचार किया है। जैसे हमारे दर्शन शास्त्र है, ऐसे व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण भी एक दर्शन है, इसमें स्फोट होता है, उसने ब्रह्म बताया है, ब्रह्म की प्राप्ति बताई है। एक एक शब्द भी प्रयोग हुआ हुआ ब्रह्म लोग थे, एक भी शब्द सुप्रयुक्त अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए। अब अंध शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु थे इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु किसका, इंद्र का शत्रु, समाज से फर्क हो जाता है। पर अगर कुछ समझे कौन, व्याकरण समझने वाले जानते हैं, व्याकरण का गहरा समझे जानते हैं, वो व्याकरण व्याकरण है ही नहीं भाषा में। संस्कृत जैसा व्याकरण दूसरी किसी भाषा में है ही नहीं। मैं कहते जोर से कहता हूँ, कोई हो तो मेरे को बतावे, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में कोई ऐसा व्याकरण हो तो, ऐसा साफ शब्द जैसा बोलते हुए शब्द लिखते हुए संस्कृत लिख सकती है, जैसा दूसरी शब्द हिंदी में नहीं लिख सकते। फूल लिखते फूल, फूल शब्द है, लिख नहीं सकते फूल, फोन लिखे फोन, फूल नहीं लिख सकते। अब लिखते हुए पढ़ाओ, आप इतने जोड़े इतनी भाषा आदमी शाम में कहता हूँ, दूसरी भाषा में फूल लिख दो फूल भी, उर्दू में फूल लिखो, अंग्रेजी में फूल लिखो, नहीं लिख सकते। संस्कृत में सब शब्द अच्छी तरह से बताए शब्द है, अंग्रेज मानते नहीं। अब वो अंग्रेज जानने वाले अंग्रेजी के विषय में गहरा विषय जो कर समझे, आवश्यकता और कामना, कि आवश्यकता और चीज है, कामना और चीज है। कामना होती है नश्वरता, नाशवान चीजों की कामना होती है, और अविनाशी चीज की कामना को आवश्यकता कहते हैं। अब ये चीज अगर देव तो अंग्रेजी भाषा में नहीं मिलती, अंग्रेजी अच्छे लिखे लिखे पढ़े लिखे आदमी से मैंने पूछा है, उन्होंने वन टू डिजायर दो शब्द तीन तीन चौथा शब्द कहा है, मैंने कहा है उस भाषा में ही। आप परमात्मा की असली जो कामना और आवश्यकता है, आवश्यकता वर्णन नहीं कर सकते, आवश्यकता परमात्मा की है, चाहना जड़ चीजों की, नाशवान की है। अब नाशवान की, वो नाशवान बताते अविनाशी बताओ, अविनाशी बताओ, यह है नहीं भाषा में नहीं है। वहा हम गए थे क्या देश, अपने देश में नहीं विदेश, नेपाल, नेपाल में, नेपाल में गए तो कई भाई थे, उनके सामने मैंने बताया तो बात पूछी, आप बताओ अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। अंग्रेजी में घी का नाम नहीं है, घी का नाम नहीं, क्योंकि घी होता ही नहीं वहां, ऐसे ही चेतन आत्मा होता ही नहीं वहां जानकारी में। अंग्रेजी पढ़े हुए जानते हैं और एक वीर्य में सल्लाख लाखों जीव होते हैं ऐसा जानते हैं और पढ़ाई हुई है, अरे गर्भवास बच्चा है उसने पढ़ा, जीव है ही नहीं, सिद्ध कर दिया। गर्भवीरा दूसरे पाप नहीं लगता, हमारे शास्त्र में महान पाप बताया है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, गर्भ के पाप बच्चे के समान पाप नहीं है। बेचारा पल बसे कुछ बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, दूसरों को अपना पाप बता नहीं सकता, स्वयं बेचारा दुखी होता है, टूटे टूटे कर दे क्या करे वो। अब इसको पाप समझते ही नहीं, समझ नहीं सकते। ये महापाप बताया, महापाप बताया, समान दूसरा कोई पाप नहीं है, ये पाप ब्रह्म हत्या दूना गर्भ पाप है, गर्भ हत्या का पाप लगता है दूना बताया, ब्रह्म हत्या से दूना, ब्रह्म हत्या समान चार पाप बताए, गुरु पत्नी का मन, सोने की सोना करता हूँ चोरी, और महिला पान, गुरु पति का मन, ब्रह्म हत्या समान है ये पाप, ब्रह्म हत्या गुरुपति का मन, गुरुपति का मन है चार, चारों का शरण करने बारे में यहाँ तो उसमें वही दंड होता है जो होता है, उससे दुगुना पाप होता है ब्रह्म गर्भपात का, गर्भ का पात का पाप होता है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विणम बनु गर्भपात में, गर्भपात का दुगुना पाप होता है, महान हत्या होती है। माया कही आई है मेरे सामने, मैं जिस घर में ऐसा पाप किया है उस घर की रोटी मेरे को मत बन देना, रोटी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो अंधशुद्ध हो जाता है, वो देख ले दृष्टि पड़ जाए तो अंधशुद्ध हो जाए, वो अन्न खाओ तो पाप लगे। गर्भ हत्या करने वाली और आत्म घात करने वाले ये मर जाए तो उनके पास है, अगर नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, धर्मशास्त्र में लिखा है। गर्भपात करने वाली स्त्री मर्यादा उतरी है, स्त्री के पीछे नारायण बलि करे तो करने वाले को पाप लगे, ये मालूम समझना की बात। वे धर्मशास्त्र क्या माने बात कर रहे, दो दो तीन तीन चार चार तीन तीन तीन गर्भ मैंने देखा, मेरी सर मिली है तीन गर्भपात मैंने की है, एक हरी ने एक गर्भपात दूसरा गया तीसरा भी गर्भपात कर लिया। कितनी बड़ी भारी हत्या है, कितना बड़ा भारी पाप है, क्षण ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। गर्भपात में बड़ा भारी पाप होता है, इसका पता ही समझ ही नहीं सकते। कितना परवश बालक हो, जिस बालक ने गर्भ में आने के समय स्त्री और पुरुष को आनंद दिया, सुख दिया, जिसके सुख बिना पर रह नहीं सकते, संयम कर नहीं सकते, वो सुख देख गर्भ में आया, उसका टुकड़ा टुकड़ा देने गर्भ में, कितना पाप होगा बाप। जिस बालक ने गर्भ में आने पर आपको बड़ा भारी सुख दिया, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना आप गर्भ में ही, कितना बड़ा भारी पाप है, कितना बड़ा भारी पाप है। क्यों सुनती रोने लगी, स्त्रियों का काम पड़ा, मैंने वही तुम्हारे घर में हमारा अन्न नहीं रहेंगे, भिक्षा नहीं रहेंगे, रोने लगी, हमारे पता ही नहीं था, पता ही नहीं हो उनको। अरे भाई तुम्हारा लिए पुण्य करे उसको पाप लगे, अस्थि संचय कर दे मरने दे बाद और उसे पुण्य करे तुम्हारे उसको पाप लगे, इतना बड़ा भाई पाप और नहीं होगा। कोई भी मर जाए तो मरने के बाद में नारायण बलि की जाए तो मेरी शुद्धि हो जाती है, परंतु गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे नारायण बलि करे, नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, कृष्ण चांद्रायण व्रत करे तो शुद्धि हो, इतना पाप लगता है मरने के बाद, इतना घोर पाप होता है। अब वो घोर पाप करने वाले अंग्रेज जंतु मानते हैं, जंतु मानते हैं और घर में जंतु मानते ही नहीं, डॉक्टर सिद्ध कर दिया जंतु है नहीं, इसमें कोई पाप नहीं। कितने अंधे हुए, इतने अंधे, राम राम राम राम, खुद जानते हुए पाप मानते हुए पाप नहीं मानते, विचार ही नहीं करते। बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग मानते हैं और वीर्य में जंतु मानते हैं, मेरी में जंतु नहीं होता, गर्भपात आते नहीं, गर्भ रह नहीं सकता, गर्भ धारण नहीं कर सकते, स्त्री में गर्भपात नहीं हो तो स्त्री धारण नहीं करती, पुरुष में नहीं हो पुरुष गर्भपात स्थापन नहीं करता। अगर वो अंध करते हैं उसको कहते हैं परिवार नियोजन, जो उसमें पुरुष शक्ति होती है उस शक्ति वाले उनको बंद कर दे नारी वो, तो वो शक्ति नहीं आती, वो बंद कर देते उसे परिवार नियोजन हो गया, उस पर संतान पैदा नहीं होता, अरे वो खोल कर तो संतान पैदा हो जाए, वही नारी खोल दी जाए तो उसे संतान हो जाएगा, यह सिद्ध किया है ना अच्छी तरह से। यहाँ वो थे अब नहीं डॉक्टर थे कंपाउंडर, मैंने पूछा है वे जानते इस बात को, जान कर इस बात मानते नहीं कि उसमें जंतु होते ही नहीं, बड़ा भारी पाप है, इनके समान कोई पाप नहीं है। अरे जिसने स्त्री ने एक पाप किया उसे स्त्री के पीछे पुण्य करे उसको पाप लगे, देखो देखो थे आप, भाई दुर्गति होगी जिसमें संदेह नहीं है, मैं दुर्गति हो गए पास में पुण्य करे, भाई दुर्गति न हो तो पुण्य करे उसको पाप लगे। गलती से परिवार नियोजन करवा लिया, उनको वापस करवा लेना चाहिए, करवाते नहीं, करते नहीं, राज करते कि नहीं करते, करते नहीं, अरे उसको जल्दी करे तो हो जाए, देरी करते नहीं हो रहा, देरी करने पता नहीं खुलेगा, ठीक है जल्दी करने से तो बहुत बारीक होती है वे नारियां, उनको साफ करे ठीक रहे, वो नारी बंद कर देते हैं, वे नारी एक जाती है फिर वो खुलती नहीं। डॉक्टरों से बातें कही मैंने, पूछा उनसे, बड़ा भारी पाप है, राम राम राम राम राम राम राम, ऐ पाप करते हैं, हजारों पाप करते हैं, यहाँ जोधपुर में बहुत पाप होते हैं सर, महान पाप, बड़ा भारी पाप, और नग बंद करते हैं। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया, देवताओं के लिए दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर को उन्हें बंद कर दिया। कितनी बारी अन्याय की बात हो रही, कितनी अन्याय की बात, कितनी पाप की बात है। पर हम कुछ समझे ना, समझाएंगे ना समझना चाहे, कैसी बात है ऐसे चलो। पाप और पुण्य की बहुत बारीक बात है, गर्भपात गर्भवाणी बहुत हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। यानी कि असमान कोई हत्या नहीं है, ऐसे असमान कोई पाप नहीं है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, ब्रह्म हत्या महापातक पास बताए पंचोग्र पाप उग्र पाप है, और उग्र पाप से दुगुना पाप है ब्रह्म हत्या। उसको समझे ही नहीं, जो क्या समझे। मैंने आज से ज्यादा डॉक्टरों का, जो डॉक्टर कहते हैं लाखों जीव होते हैं लाखों, मनोहरदास जी बता दिए अपने, मनोहरदास जी ने मीर जीव होते एक लाख भग भोग, एक बार भग भोग में जीव होते हैं 9 लाख। मनोहरदास दानी प्रति सूर्य गोरख ऋषाख, तो गोरख ऋषा साख है 2 लाख, 9 लाख के बाद डाल रहे 9, 10, 15, 25 लाख होते हैं। एक बार है उसमें 20 लाख जितने होते हैं, अरे वो दिखते हैं दूर बीन से दिखो, दिखते हैं उसमें चलते हैं, पूछ रही है दिखते सब उन बीच में कर रहे एनर्जी है ही। अरे जीव बिना गर्भ बढ़ता कैसे है, बिना जीव कोई बढ़ती है चीज, वृक्ष हो कोई नहीं बढ़ता, बिना जीव बढ़ता ही नहीं, उनमें कहते जीव है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो भाइयों से बहनों से कहना है आप जो पाप का खा रखो, आप बड़े भाई पाप करते हो उसका दंड भोगना पड़ेगा, आप बचो किससे प्रार्थना। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 18 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।